zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki z sejmowej mównicy apelował do parlamentu o poparcie ogólnokrajowego referendum. Debatę na ten temat śledził nasz reporter. Prezydenci Polski i Łotwy w Belwederze rozmawiali o skutecznej ochronie granic. To pierwsza wizyta Edgarsa Rinkiewicza w naszym kraju, odkąd objął urząd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejną falą upałów. Rozpoczęło się wakacyjne posiedzenie Sejmu. Jutro posłowie mają pracować nad treścią pytań referendalnych zaproponowanych przez rząd. Już dziś, po rozpoczęciu obrad, rozgorzała jednak dyskusja na ten temat. Głos zabrali m.in. premier Mateusz Morawiecki i posłowie opozycji. O szczegółach Karol Surówka. Dyskusję wywołali posłowie opozycji, którzy zabrali głos w tej sprawie zaraz po rozpoczęciu obrad. Według opozycji pytania przygotowane przez rząd są elementem kampanii wyborczej i nie są dziś istotne dla Polaków. Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej, Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Grzegorz Braun z Konfederacji przedstawili swoje propozycje. Co Polacy sądzą o imporcie zboża z Ukrainy? Czy Polacy chcą pieniędzy z Unii Europejskiej? Czy popiera pan, pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że pytania przygotowane przez rząd są dziś szczególnie istotne, ponieważ dotyczą ochrony polskiej kultury, tradycji i niepodległości. Zapraszamy do Święta Demokracji. 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat. Oprócz argumentów na sali obrad można było też usłyszeć emocje. Marszałek Sejmu kilkakrotnie przywoływała posłów do porządku. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkiewiczem omówił przede wszystkim kwestię bezpieczeństwa granic naszych krajów z Białorusią. Przywódcy spotkali się w Belwederze. To pierwsza wizyta w Polsce nowego łotewskiego prezydenta, który swoją kadencję rozpoczął na początku lipca. Andrzej Duda mówił na wspólnej konferencji prasowej, że rozmowy dotyczyły sposobów strzeżenia granic. Jakie środki podejmujemy w kierunku ochrony granicy, jak wygląda problem tych codziennych ataków na granicę. Ja mówiłem panu prezydentowi, jakie myśmy działania podjęli w Polsce, że skierowaliśmy ostatnio dodatkowe oddziały wojska w kierunku właśnie granicy w celu wsparcia już obecnych tam sił wojskowych i wsparcia oczywiście w efekcie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy normalnie na tej granicy pełnili służbę. Na Łotwie też te działania są w tej chwili wzmożone. Wczoraj łotewska Straż Graniczna poprosiła wojsko i policję o wsparcie w ochronie granic. Edgar Rinkiewicz jest prezydentem Łotwy od 8 lipca, a wcześniej przez blisko 12 lat był szefem MSZ-u. Zostajemy jeszcze w temacie bezpieczeństwa. Litewski rząd podjął dziś decyzję o zamknięciu od piątku 2 z 6 przejść granicznych. Chodzi o punkty w miejscowościach Szumsk i Twerecz na granicy z Białorusią. To odpowiedź władze w Wilnie na potencjalne zagrożenie ze strony najemników grupy Wagnera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed falą upałów, tym razem połączoną z burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w większości kraju, oprócz województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz części dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Do 33 stopni wykażą termometry m.in. na Mazowszu i Podlasiu. Na zachodzie temperatura osiągnie do 28 stopni. Tymczasem wczoraj synoptycy odnotowali najwyższą temperaturę tego lata, powiedział Kamil Walczak z IMGW. W Ostrołęce temperatura maksymalna osiągnęła 35,7 stopnia Celsjusza. Był to najcieplejszy dzień, jaki sieć pomiarowa Instytutu Meteorologii zarejestrowała na obszarze kraju w tym roku. Poprzedni rekord odnotowano w Słubicach w województwie lubuskim. Tam 15 lipca temperatura wzrosła do nieco ponad 35 stopni. Na drogach wciąż można spodziewać się wzmożonych policyjnych kontroli w związku z powoli kończącymi się wakacjami i powrotami z długiego weekendu. Funkcjonariuszy można spotkać na najczęściej uczęszczanych trasach. Policjanci nadal pełniąc służbę na drogach będą zwracać uwagę przede wszystkim, czy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów, w tym stosują się do ograniczeń prędkości, korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz czy właściwie przewożą dzieci w pojazdach. Sprawdzany będzie także stan trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów. Mówił Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dodajmy, że w długi sierpniowy weekend na polskich drogach doszło do ponad 400 wypadków, w których zginęło 45 osób. a 46 zostało rannych. Zatrzymano też około 2000 nietrzeźwych kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza, 26 na północnym zachodzie, do 34 w centrum i na Podkarpaciu. Najchłodniej oczywiście nad morzem, od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Mogą pojawić się miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Trójka do trzeciej. Ach, do końca lata jeszcze daleko, koniec wakacji. Wszystko zależy, drodzy Państwo, dla kogo. Jedni wakacje wyszarpują dzień po dniu gdzieś tam w roku kalendarzowym, inni mają do 1 października. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska, zapraszamy do kolejnej wspólnej godziny. Polskiego Radia. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Do trzeciej. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy, pan Adam Siennica. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Sandler nie może rozstać się z rodziną, więc nakręcił z nią film. Pod koniec sierpnia premiera. Nie jesteś zaproszona na moją bat mitzwę. No, czego się spodziewamy? Spodziewamy się na pewno komedii w stylu Adama Sandlera, który ma dużą umowę z Netflixem i regularnie produkuje dla nich różne filmy. Nie tylko takie, w których gra, ale też takie właśnie, w których się udziela tylko jego producent. W tym przypadku też gra główną rolę, a towarzyszą mu jego córki w swoich debiutach w dużych rolach, czyli Sunny Sandler w głównej roli, głównej bohaterki, oraz Sadie Sandler, która gra jego siostrę. Ale co ciekawe, matkę nie gra ich matka, tylko Idina Menzel, a matka ich, czyli Jackie Sandler, gra przyjaciółkę rodziny. Więc ciekawy miszmasz wychodzi z tego. Może to trochę ułatwia odrobinę dystansu, bo jak rodzina gra samą siebie, to różnie może być. Może to nie jest takie łatwe do zakomponowania. Bat mitzwa, czyli taka uroczystość religijna, żydowska uroczystość religijna związana z wejściem dziewczyny w okres dorosłości. To taki odpowiednik bar mitzwy, prawda? Tak, dokładnie, bo to też jest adaptacja książki z gatunku Young Adult z 2005 roku pod tym samym tytułem. I właśnie taki też będzie film. Będzie film właśnie o dorastaniu, o szukaniu siebie, gdy przechodzimy z bycia dzieckiem w młodą osobę dorosłą. I tego typu filmy mają zawsze dużo emocji, nie tylko humor, bo na papierze to jest komedia, ale jednak czuć po trailerze, że to może być coś więcej, coś, co poruszy emocje i będzie bawić i mówić o czymś mądrym, co w przypadku Adama Sandlera i jego twórczości na Netflixie może być wyjątkiem, ponieważ większość jego filmów tworzonych dla platformy niestety nie zbiera dobrych recenzji krytyków ani widzów. On nigdy nie zbierał dobrych recenzji, a widzowie raczej byli za. No, jeżeli widzowie mówią, że coś jest nie tak, to Adam Sandler z pewnością wziął to pod uwagę, a przecież to właściwie publiczność sprawiła, że jest tak znaną postacią, bo krytycy raczej by dawno już wyłączyli go z show biznesu. No nie do końca też, ponieważ Adam Sandler co jakiś czas obok tych komedii, których tak jak pani wspomniała, nie są lubiane przez krytyków, tworzy kino artystyczne, gdzie gra i pokazuje, że umie grać bardzo dobrze. Ostatnio to było kilka lat temu w Uncut Gems, gdzie znów pokazał świetną jakość gry aktorskiej i nawet mówiło się o nominacji do Oscara. Był tak dobry, że wszyscy krytycy po prostu nie wychodzili z podziwu, że on tak umie. Ale tak jak powiedział wówczas, jeśli nie dostanę nominacji do Oscara, to nakręcę znowu jakiś zły film i słowa dotrzymał. To dobrze, ktoś musi dotrzymywać słowa. To w takim razie kilka słów o tym zmiennym bądź wszechstronnym aktorstwie Adama Sandlera. Za chwilę. Thank you. naszym gościem cały czas dziennikarz filmowy, pan Adam Sienica. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Skoro spodziewamy się, że najnowsza produkcja Adama Sandlera z jego rodziną w roli głównej, poniekąd, Nie jesteś zaproszona na moją bat mitzwę, będzie opowieścią z morałem, gdzie poruszone zostaną ważkie tematy, to przyjrzyjmy się trochę tym jego komediom, bo w kilku chyba jednak też pojawiły się dosyć interesujące rzeczy na temat relacji, takie trochę z humorem, zwracające naszą uwagę na rzeczy ważne. Jak najbardziej, choć początek kariery był czysto komediowy w latach 90., to z czasem jego filmy nabierały właśnie wyrazu i to też pokazywało, że Adamem Sandlerem nigdy nie był problem pod kątem aktorskim. On w tych komediach potrafił grać dobrze, potrafił rozśmieszyć, ale one miały dobre scenariusze. Czy to 51 randek, czy choćby Klik, albo Duże dzieci. Każdy ten film miał jakiś morał. Miał coś więcej do przekazania poza tym, żeby bawić ludzi. I to też było świetnym przykładem tego, jak w pewnym momencie kariery Adam Sandler stał się człowiekiem, który zdał sobie sprawę, że najlepiej uczuć widza poprzez rozrywkę. I dlatego jego komedie poruszały coraz ciekawsze tematy i one trafiały do ludzi, one dawały do myślenia, one potrafiły poruszyć emocje i to było piękne. To niestety się zmieniło z czasem, gdy jego filmy komediowe przestały mieć te dobre scenariusze i ta jakość niestety zanikła. Ale w tych filmach z dobrym scenariuszem miał co nieco wspólnego z tymi scenariuszami. Jak najbardziej. On miał na nie duży wpływ, często też je współtworzył i być może dlatego to był taki duży sukces, bo to właśnie w najlepszych czasach jego kariery tego typu filmy się pojawiały na ekranie. Ostatnio niestety, nie wiem, może mu się po prostu nie chce, ale te scenariusze nie są przez niego jakoś współtworzone i choć jest producentem i może, to tego nie robi. Niestety widać to w jakości. Nie? I mam nadzieję, że to się jednak zmieni, bo też w kinie bardziej artystycznym pokazał, że jest aktorem wybitnym i dzięki takiemu reżyserowi jak Paul Thomas Anderson, który odkrył w nim, w momencie, gdy jego komediowa kariera była u szczytu, odkrył w nim aktora i właśnie w 2002 roku zagrał w Lewym Sercowym i to była pierwsza jego właśnie taka czysto dramatyczna rola i pokazał, że jest w nim bardzo duży potencjał na więcej. Czy chciał, czy nie chciał, to dotyczy krytyków. Adam Sandler jest dobrym aktorem i dobrym scenarzystą i dobrze, żeby pisał te swoje scenariusze, bo inaczej to źle wypadają te jego komedie. Taki z tego wniosek, drodzy państwo. Tak jest. Jaki będzie efekt filmu Nie jesteś zaproszona na moją bat mitzwę, będzie można przekonać się pod koniec sierpnia, a naszym gościem był pan Adam Sienica. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadławi. Otwarte liceum ogólnokształcące. Wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące. Granatowy sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące. Wszystko możesz tu znaleźć. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Mega okazje są w Media Expert, prawda? No tak, to tak. Zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i to nawet na 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, ty to jesteś mega. No jak mega okazje w Media Expert, co? Mega okazje w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. O ważnych momentach w historii muzyki opowie Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Witam Państwa upalnie, moje uszanowanie. Na początku dzisiejszego kalendarium cofniemy się 5 dekad. Dokładnie w 1975 Peter Gabriel ogłosił swoje odejście z grupy Genesis. Szukając nowego wokalisty, pozostali muzycy zorganizowali specjalne przesłuchania. Po ponad 18 miesiącach poszukiwań i przesłuchaniu ponad 400 kandydatów zdecydowali, że nowym frontmanem będzie dotychczasowy perkusista grupy Phil Collins. Dwa lata później Ginger Alden, dziewczyna Elvisa Presleya, znalazła słynnego piosenkarza w łazience w jego posiadłości Graceland w Memphis. Presley zmarł nagle na atak serca w wieku 42 lat. Król rock'n'rolla w trakcie kariery ponad 150 razy wprowadził swoje piosenki na listę przebojów, zagrał też w 31 filmach. Do dziś po świecie krąży plotka, że Elvis nie zmarł, tylko zręcznie sfingował własną śmierć. A w roku 1997, czyli dokładnie 26 lat temu, Will Smith umieścił na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii singiel z kompozycją Man in Black, pochodzącą ze ścieżki dźwiękowej do filmu Faceci w czerni z jego udziałem. Dzięki tej piosence w tym samym roku Smith zdobył nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie piosenki w stylu rap. Turn to fantasies, ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it, yeah I mean? Or super noisy cricket, get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless. Send my bees freezing up all the flag. Will Smith w kalendarium muzycznym. Rok 1945. 16 sierpnia wtedy urodził się kompozytor i wokalista, założyciel formacji Soft Machine Kevin Ayers. 8 lat później, w 1953 na świat przyszedł wokalista grupy Kool & The Gang James T. Taylor. A w roku 1958 w Bay City w stanie Michigan na świat przyszła Madonna. Artystka, której przedstawiać nie trzeba, ale artystka, do której nagrań zawsze warto wrócić. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Battle constantly. This fight he cannot Dziś coś dla fanów horrorów. Czy horror może być dobry? No, dobry horror, biorąc pod uwagę znaczenie słowa dobry, nie może być dobry, musi być naprawdę zły. Chwalony ten horror, o którym zaraz będzie rozmawiał Ryszard Jaźwiński ze swoim gościem, panią Dominiką Baranowską, jest określany jako wyjątkowo zły. Chwalony przez najlepszych specjalistów tego gatunku. Fajny film. Tym razem mamy bardzo szczególny, powiedziałbym wyrafinowany horror, który świetnie już sobie poradził w różnych miejscach świata, tam gdzie miał swoją premierę, nieco wcześniej. Tak, ponieważ w Stanach Mów do mnie wszedł na ekrany 28 lipca, nieco wcześniej niż u nas w Polsce. Wprowadziło ten film studio A24, fanom wyrafinowanych horrorów, doskonale znane studio odpowiedzialne za takie tytuły jak Hereditary, Midsommar. Zrobili znakomity wynik w pierwszym weekend. To drugi historycznie najlepszy wynik po Hereditary, wspomnianym Dziedzictwo, film Ariego Astera, ten sam pan, co zrobił Midsommar. Więc można powiedzieć, że ten pierwszy premierowy weekend w Stanach Zjednoczonych już pokazuje, że film świetnie sobie radzi zarówno wśród widzów, jak i wśród krytyków filmowych i też od uznanych twórców. No właśnie o nich należy absolutnie wspomnieć, bo nie byle kto pochwalił film Mów do mnie. Tak, do współreżyserów, czyli do braci bliźniaków Filipu zadzwonili Steven Spielberg, Stephen King, Ari Aster wspomniany, Jordan Peele od Uciekaj, więc naprawdę topowe nazwiska, jeśli chodzi o horrory i no, są zachwyceni tym filmem, ponieważ wszyscy mówią, że to jest świeża krew na rynku horrorów. Co warto też zauważyć, to jest ich absolutny debiut pełnometrażowy, bo do tej pory mieli, owszem, sporo różnych doświadczeń, ale drobnych, internetowych, a tutaj zaistnieli w pełnym metrażu i od razu naprawdę z tak znakomitymi rekomendacjami twórców przecież znakomitych. Tak, tak, no jest to ich debiut, ale to są osoby, które po prostu już miały gigantyczne zaplecze, też sami są wyrafinowanymi odbiorcami, więc jak już się do czegoś zabrali, to zrobili to wybitnie dobrze. Mieli skąd czerpać i też są po prostu sprawnymi technicznie filmowcami. Bez wątpienia potrafią opowiadać. Gdybyś miała ocenić, bo różne są horrory, te bardziej takie psychologiczne, te bardziej takie działające bodźcami mocnymi, prawda? No gdybyś miała ocenić stopień straszenia filmu Mów do mnie w skali od 1 do 10, to ile byś dała? 11. Naprawdę? No jest parę momentów takich świetnie rozegranych, tak zwanych jump scares, kiedy no, dzieje się takiego coś, po co właśnie przychodzą do kina wielbiciele horrorów, że twórcy biorą nas z zaskoczenia i dzieje się coś, czego się nie spodziewa. Ale też właśnie zaznaczę, że to jest film nie tylko dla tych takich najbardziej hardkorowych, hard userów horrorowych, więc no myślę, że nie będą zawiedzeni, tak. Zarówno fani horroru, jak i ci, którzy od czasu do czasu tylko odważą się pójść na taki mocniejszy film, raczej powinni zyskać satysfakcję podczas seansu. Tak, myślę, że satysfakcja zdecydowanie będzie. Ja muszę przyznać szczerze, że ja nie zaliczam się do koneserek horrorów, ale Mów do mnie bardzo mi się ten film podobał, no i też zostałam bardzo zaskoczona przez twórców i każdy wyjdzie z kina usatysfakcjonowany. Świeża krew na rynku horrorów, jak to pięknie brzmi. O australijskim horrorze Mów do mnie z Dominiką Baranowską rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest to, że samotnej nocy, zapach czarnej kawy.